أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد إن الخير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد Değerli kardeşlerim, bugün sizlere inşallah anlatmayı düşündüğüm husus imanla alakalı bir mevzu olacaktır. Yani iman hakikatinden bahsetmeye çalışacağız. Öncelikle konuyu anlama hususunda Rabbimden sizler için güzel bir anlayış ve benim için de mevzuyu sizlere güzel anlatabilme, aktarabilme kudret ve kuvveti niyaz ediyorum. Değerli kardeşlerim, bildiğiniz gibi, bilindiği gibi, iman kelimesi kelime olarak Kur'an ve sünnette sıkça kullanılan bir kelimedir. Yani iman kelimesi Kur'an'ın ve sünnetin sık sık dile getirdiği bir kelimedir. Bununla beraber mana olarak da yine üzerinde en çok durulan kelime iman kelimesidir. Yani Kur'an'ın ve sünnetin mana olarak üzerinde durduğu kelime yine Kur'an, yine iman kelimesidir. Ama ne yazık ki insanların, özellikle İnananların üzerinde en fazla müşkülata düşmüş olduğu kelime yine iman kelimesidir. Yani inandığını söyleyenlerin üzerinde müşkülata düşmüş olduğu kelime yine iman kelimesidir. İşte bundan dolayıdır ki bu sohbetimizde iman konusunu ele alacağız. Onun hakikatinden bahsedeceğiz. Geçerliliğinin şartlarını dile getireceğiz. Onu iptal eden şeylerden bahsedeceğiz. Ve özellikle de imanın asgarilikte geçerli olan kısmını anlatmaya çalışacağız. Belki bu saymış olduğumuz bablar bu sohbetimizde hep beraber işlenmeyebilir. Ama zamanımız el verdiğince bunların üzerinde duracağız. Zaman yetmez ise inşallah bir dahaki derse devam edeceğiz. Değerli arkadaşlarım, öncelikle işe, sohbete, bu kelimenin Kur'an ve sünnetteki medlulünü, yani delalet ettiği manasını öğrenmekle başlayacağız. Bu kelimenin manası nedir? Neye delalet ediyor? Çünkü konuyla ilgili sağlıklı bir bilgi edinmek, ancak bu kelimenin ihtiva ettiği Arapça manasını bilmek ve Allahu Azze ve Celle'nin bu kelimeyi hangi durum ve şekillerde kullandığını öğrenmek ve ona vakıf olmakla geçer. Bunu öğrenmeden, kelimenin bu manasını bilmeden, öğrenmeden İleriye doğru adım atamayız. Öncelikle işe buradan başlayacağız. Eğer iman kelimesine Allah ve Resulünün irade ettiği mananın dışında bir mana yüklemeye kalkışılır ise bu asla doğru olmayacaktır. Çünkü bu hareket de onun şer'i manasına bir sınır getirmek, bir tahdit koymak gibi bir şey olacaktır. Onun için Allahu Azze ve Celle'nin kerim kitabı, Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin sünnet-i seniyesi bu kelimeye ne mana vermiş, bu kelimeye ne mana yüklemiş, biz işe buradan başlamamız gerekir. Aslında sadece iman kelimesi değildir. İslami, şer'i hangi mevzu olursa olsun, İslam'ın seçtiği kelimelerin manasını yine İslam açıklayacaktır. Onlardan neyi kastettiğini, onlara ne mana yüklediğini yine İslam söyleyecektir bize. Biz de ona göre ona değer vereceğiz. O minval üzere biz de ona inanacağız. Değilse zamanımızdaki cahilce hareket eden insanların yaptığı gibi adını İslam'dan alıp tadını kendimiz koyarsak olmaz. Yani adını İslam'dan alır da altını kendimiz doldurur isek, bundan kasıt budur, şundan kasıt şudur dersek kesinlikle yanlış yapmış olacağız. Allah'ın ve Resulünün istediği şekilde hareket etmemiş olacağız. Allahu Azze ve Celle'nin kerim kitabında İman lafzının kullanıldığı mana, değerli arkadaşlarım, peşinen şunu kabullenmekte fayda vardır. Tasdik olarak görülüyor. Yani Allahu Azze ve Celle kitabında iman lafzını tasdik manasında kullanıyor. Tasdik manasında kullanıyor. Şimdi bu delilleri teker teker zikrederek kafamıza yerleştirir isek herhalde konu daha güzel anlaşılacaktır. İman kelimesi el-emnu kelimesinden müştaktır. Yani el-emnu kelimesinden türemiştir. Manası ise korkunun zıttı emin olmaktır. Şimdi biz önce türediği kökten başlayıp gidiyoruz. Manası neymiş? El-emnu korkunun zıttı emin olmaktır. Ve bu kelime yani emnu kelimesi de mastardır. Mastar, bildiğiniz gibi bir kelimenin köküne verilen isimdir. Diğer bütün kelimeler bundan türer. Kelimenin köküdür. Kelimenin lügat manasında kullanıldığı deliller şunlardır. Bakara suresinde ayet 239 Rabbimiz buyuruyor ki فَاِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا اَوْ رُكُبَانًا فَاِذَا اَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللّٰهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ Fakat korkmuş iseniz yaya veya binekli olarak namazınızı kılın. Emin olduğunuzda ise yani فَاِذَا اَمِنْتُمْ emin olduğunuzda ise bilmediğiniz şeyleri size öğrettiği şekilde Allah'ı anın, Allah'ı zikredin. Burada emin olduğunuzda ise ifadesinde de görüldüğü gibi yani kelimenin bu manada kullanıldığı burada görülüyor. Emine Zeydun, Arapça okuyanlar bu ifadelere çatpat ara sıra da olsa rastlarlar. Emine Zeydun denildiği zaman Zeyd emin oldu manasınadır. Genelde bu ifadeleri kullanırlar yeni Arapça öğreten insanlar. Bu ise lazım fiildir. Yani Emine Zeydun denildiği zaman Zeyd emin oldu. Bu lazım fiildir. Diğer bir tarifiyle edilgen fiil. Edilgen fiil de denilir buna. Lazım fiil değerli arkadaşlarım eğer failin fiilin nesneyi etkilemiyor ise buna lazım fiil deniliyor. El-emnu kelimesindeki hemzenin önüne bir elif getirilerek bu amene yapılıyor. Bu da geçişli bir fiil oluyor. Yani diğer bir ismiyle müteaddi fiil. Müteaddi fiil ise buralar şimdilik size ağır gelir ama artık Bunları da zikretmekte şimdilik fayda vardır. Müteaddi fiil denildiği zaman da değerli arkadaşlarım, failin fiili nesneyi etkilediğinden dolayı bu manayı aldığındandır. Yani etken fiil. Etken fiil. Amene ise değerli arkadaşlarım, emniyetli kıldı manasınadır. Kelimenin bu manada kullanıldığı deliller ise hemen hemen her zaman kısa surelerde okuduğumuz şekliyle bilirsiniz. Ve amenahum min havf, Kureyş suresinde hatırlarsınız. Ve onları korkudan emin kıldı. Onları korkudan emin kıldı. Buraya kadar kısa da olsa kelimenin lügat manasını anlatmaya çalıştık. Kelimenin ıstılahi tarifine gelince bu da başta dedik ya Kur'an'ın ve sünnetin beyan ettiği şekilde tasdik manasındadır. İman tasdik manasındadır. Yani yalanlamanın zıttı tasdik demektir. Şimdi bundan sonraki delillere ve delillerin bu manaya delaletine şimdi iyi dikkat edin. Bakara suresi 260. İmanın tasdik manasında kullanıldığını şimdi bu ayetlerde teker teker göreceğiz. Allahu Azze ve Celle Bakara 260. Ve iz kâle İbrahimu Rabbi erni keyfe tuhyil mevta. Hatırlarsınız bu ayeti celileri. İbrahim bir zaman dedi ki Rabbim sen ölüleri nasıl diriltirsin? Allahu Azze ve Celle kâle evelem tu'min. Yoksa sen inanmadın mı? Ey İbrahim. İbrahim de diyor ki قَالَ بَالْ وَلَاكِنْ لِيَتْمَعِنَّ قَلْبِي. Bilakis ne demek inanmadım? Bilakis iman ettim, inandım. Fakat kalbim mütmain olsun. Kalbim mütmain olsun. Şimdi burada قَالَ اَوَلَمْ تُؤْمِنْ. Ey İbrahim, yoksa sen tasdik etmedin mi? Bakara 260. Kafaya bunu iyi yazıyoruz. İmanın tasdik manasında kullanıldığı delillerden bir tanesi. Tövbe suresi ayet 94. Kul la ta'teziru len nu'mine lekum kad nebbe'enallahu min akhbarikum. Ayetin konumuzla alakalı kısmı. Allahu Azze ve Celle burada ey Muhammed onlara de ki hiç özür beyan etmeyin. Size iman etmeyeceğiz. Siz hiç özür beyan etmeyin, size iman etmeyeceğiz. Yani sizin söylediklerinizi tasdik etmeyeceğiz. Doğrulamayacağız. Allah sizin haberinizi bize bildirdi. Bu ayeti kerimede anlatılan değerli arkadaşlarım, biraz izah yapar isek bu daha güzel anlaşılacaktır. Bu ayeti kerimede anlatılan münafıkların savaştan geri kalanlarının özür beyan etmeleri ve kendilerine verilen cevaptır. Yani münafıklar savaştan geri kaldıkları için Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme özür beyan etmeye çalışmışlardı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ise onlara siz bize hiç özür beyan etmeyin boşuna. Hiçbir özür beyan etmeyin boşuna. Len nu'mine lekum. Size kesinlikle iman etmeyeceğiz. Yani ne demek? Bize hiç yalandan boşuna özür beyan etmeyin. Biz kesinlikle size inanmayacağız. Yani sizi tasdik etmeyeceğiz. Sizin bize söylediğiniz bu sözleri biz tasdik etmeyeceğiz. Burada görüyorsunuz. Len nu'mine lekum. Yani asla kesinlikle size iman etmeyeceğiz. Asla kesinlikle sizi doğrulamayacağız, sizi tasdik etmeyeceğiz demektir. Görüyorsunuz değil mi? Yani imanın tasdik manasında kullanıldığı ne kadar açık ve nettir. Ne kadar açık ve nettir. Ve yine Allahu Azze ve Celle hatırlayacağınız gibi Yusuf suresinde onun kana bulanmış gömleğini ağlayarak babalarına getiren Yusuf'un kardeşlerinden bahsederek şöyle diyor. قَالُوا يَا أَبَانَا اِنَّا زَهَبْنَا نَسْتَب۪يقُ وَتَرَكْنَا يُسُوفَ عِنْدَ مَتَاعِنَا فَأَكَلَهُ الذِّبْ وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَنَا وَلَوْ كُنَّ صَادِق۪ينَ Arapçalarını okuma mecburiyetindeyiz çünkü orada altı çizilecek yerler var. Dediler ki ey babamız, ey babacığımız, biz yarış yapmak için gitmiştik. Yusuf'u da eşyalarımızın yanına bırakmıştık. Geldik ki onu kurt yemiş. وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَنَا وَلَوْ كُنَّ صَادِق۪ينَ Biz ne kadar doğru da söylesek sen bize iman etmeyeceksin. Yani ne demek? Biz her ne kadar doğru da söylesek sen bizim söylediklerimizi tasdik etmeyeceksin. Sen bizim söylediklerimizi doğrulamayacaksın. Burada da gördüğünüz gibi ayet Yusuf suresinde 17. ayet. Burada da gördüğünüz gibi değerli arkadaşlarım, Yusuf'u kurda kaptırdık diye bir haberi kardeşleri babalarına getirdiklerinde biz her ne kadar doğru da söylesek sen bize iman edecek değilsin. Yani diğer bir ifadeyle biz her ne kadar doğru da söylesek sen bizi tasdik edecek değilsin. Burada da açıkça net bir şekilde İman kelimesi tasdik manasında kullanılıyor. İman kelimesi tasdik manasında. Artık bu delilleri çoğaltabiliriz. Ama birkaçıyla da olsa neyin anlatılmak istendiğini herhalde anlamışızdır. Öyleyse ne yapıyoruz? Altını çiziyoruz. Buraya kadar anlatmış olduğumuz ve delillerini vermiş olduğumuz bu ifadelerde iman eşittir, tasdik olarak kullanılmıştır. İman eşittir, tasdiktir. İslam, değerli arkadaşlarım, bu tasdikin, yani bu doğrulamanın üç merhalede gerçekleşmesini ister. Üç merhalede gerçekleşmesini ister. Bu da defalarca bunu anlatmışızdır, dile getirmişizdir. Bu da bildiğiniz gibi kalbin tasdiki, dilin tasdiki ve azaların tasdikidir. Yani bizim imanımızın gerçekleşmesi için kalben iman, dille iman, bir de azalarla iman. Yani kalben tasdik, dille tasdik, azalarla tasdik. Tasdik eşittir iman. Yani ikisini aynı manada kullanıyoruz. Kalben tasdik demek, yani el-i'tikadu bil-kalbi, kalbin haber verilen şeyleri doğrulayıp tasdik etmesi ve ona bağlanması demektir. Kalben tasdik demek neymiş? Kalbin haber verilen şeyleri doğrulaması, onu tasdik etmesi, onu onaylaması, ona bağlanması demektir. Dilin tasdiki demek, yani el-ikraru bil-lisan, dilin tasdiki demek, dilin haber verileni ikrar ederek onun doğru olduğunu anlatması demektir. Dilin imanı demek, dilin tasdiki demek, ikisi de aynı manayadır. Dilin haber verileni ikrar ederek onun doğru olduğunu anlatmasıdır. İslami hangi mesele olursa olsun onun doğruluğunu ne yapmasıdır? Anlatmasıdır. El-ameli bil-cevari, yani azaların imanı demek, diğer bir ifadeyle azaların tasdiki demek ise, azaların haber verilenin mucibince amel etmesi ve onu uygulaması demektir. Amel etmesi ve onu uygulaması demektir değerli arkadaşlar. Şimdi bu merhaleleri Kur'an'ın ve sünnetin tertemiz sayfalarından delillendirerek öğrenmeye çalışalım. Tertemiz sayfalarından öğrenmeye çalışalım. Önce neden bahsettik? Önce dedik ki el-i'tikadu bil-kalbi, kalb ile iman etmek. Diğer bir ifade ile kalb ile tasdik etmek. Bundan ilk önce bahsettik. Allahu Azze ve Celle Hucurat Suresi ayet 14'te şöyle buyuruyor değerli arkadaşlarım. Qaletil a'rabu amennâ. Araplar dediler ki biz iman ettik. Kul lem tu'minu velakin kulu eslemna velemma yedhulil imanu fi kulubikum ila ahir. Bedeviler iman ettik dediler. Onlara de ki siz iman etmediniz. Fakat İslam olduk deyin. Çünkü iman henüz kalplerinize girmedi. İman henüz kalbinize girmedi. Hucurat suresi ayet 14. Zikretmiş olduğumuz bu ayeti celilede görüldüğü gibi dilleriyle iman ettiklerini söyleyen bedevilerin imanlarını Allahu Azze ve Celle kabul etmiyor. Dilleriyle iman ettiklerini söyleyen bedevilerin imanlarını kabul etmiyor. Hatta ve hatta ayete dikkat ettiyseniz azalarla teslim olma manasına gelen İslamları da oldukları halde yine onların iman iddialarını kabul etmiyor. Neden? Neden? Çünkü biraz önce de zikrettiğimiz gibi tasdik manasına gelen imanın üç boyutu bir arada olması gerekir. Burada kalbin tasdiki söz konusu değil. Dilleriyle söylüyorlar bak. Bedevilerin burada dil ile tasdikleri sabit. Bununla beraber İslamları da sabit. Ama velakin kalben tasdikleri olmadığı için iman ettik iddiaları geçersizdir. Öyleyse ne oluyor Allahu Azze ve Celle? Kalbin tasdikinden bahsediyor. Kalbin imanından bahsediyor. Yani insan diliyle ben iman ettim de dese, azaları ile bir şeyler de yapmış olsa kalben tasdik olmadığı müddetçe, kalben iman olmadığı müddetçe kesinlikle bu kabul edilmez. Kesinlikle bu kabul edilmez. İşte bunun delillerinden bir tanesi budur değerli arkadaşlar. Yine Allahu Azze ve Celle Maide Suresi 41. ayeti celilesinde ey Resul ağızları ile yani dilleri ile iman ettik dedikleri halde kalpleri iman etmemiş olanlardan küfürde yarış edenler seni mahzun etmesin. Yine burada kalbin tasdikini istiyor Allahu Azze ve Celle. Dille iman etmeyi sadece kabul etmiyor. Dilleriyle iman ettiklerini söylüyorlar ama kalpleri iman etmediklerinden dolayı Allah bunu kabul etmiyor. Öyleyse kalbin tasdiki ki zaten bunun delillerini zikrediyoruz. Bakara suresi ayet 8 yine aynı manada insanlardan öyleleri var ki dilleriyle Allah'a ve ahiret gününe iman ettiklerini söylerler. Dilleriyle iman ettiklerini söylerler. Fakat onlar iman etmemişlerdir. Fakat onlar iman etmemişlerdir diyor Allahu Azze ve Celle. İşte zikredilen bu ayeti kerimelerde de yine değerli arkadaşlarım aynen yukarıda zikredildiği gibi insanların sadece dilleriyle iman ettik iddiaları geçersizdir, geçersiz kabul edilmiştir. Çünkü biraz önce de ifade edildiği gibi kalbin tasdiki olmadığı sürece dilin ve azaların tasdiki yetersizdir. Anlaşılıyor değil mi? Dilin ve azaların tasdiki yetersizdir. Allah kalbin tasdikini istiyor. Abdullah İbni Ömer radıyallahu anhudan gelen bir hadislerinde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Ey dilleriyle Müslüman olduğunu söyleyip de imanın kalbine girmediği topluluklar. Müslümanlara eziyet etmeyin. Onları ayıplamayın. Onların gizli kusurlarını araştırmayın. Kim bir Müslümanın kusurlarını araştırırsa Allah da o kimsenin kusurlarını araştırır. O kimin kusurlarını araştırırsa evinin içerisinde dahi olsa onu rezil eder diyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. İşte Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin bu hadisi şerifleri de aynı manayı teyit eder ifade taşıyor. Yani burada ey dilleriyle Müslüman olduklarını söyleyip de imanın kalplerine girmediği insanlar, topluluklar. Ha demek ki burada bir antiparantez. Demek ki bugün karşımızda arzı endam ettiği şekliyle birçok zavallının ben iman ettim diliyle ben iman ettim sözü azaları ile amel de etmiş olsa, diliyle bunu söylemiş de olsa, kalben tasdiki olmadığı müddetçe, kalben imanı olmadığı müddetçe kesinlikle kabul görmeyecektir. Kesinlikle kabul görmeyecektir. Hele hele azaları ile amel yok. Efendim kalbini tabi bilemeyiz. Allah en iyi bilir. Sadece dili ile iman ettiğini söyleyenin de o sözü kesinlikle geçersizdir. Bunu biz bu deliller sayesinde ne yapıyoruz? Geçersiz kabul ederiz. Biz bunu kesinlikle kabul etmeyiz. Evet. Konunun bu kısmı ile alakalı deliller çoğaltılabilir. Yani imanın tasdik manasında ve tasdikinde üç merhalede ve bunun birinci merhalesi kalbin tasdiki hususunda birçok deliller zikredilebilir. Ama biz birkaçıyla da olsa Allahu Azze ve Celle'nin ve onun Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin bizlere neyi anlattığını herhalde anlamaya çalışmışızdır. Allahu Azze ve Celle ağzalarınızla amel de etseniz, dilinizle iman ettiğinizi de söyleseniz, değil mi ki iman henüz kalbinize yerleşmemiş, kalben iman söz konusu değil, kesinlikle bunu sizden kabul etmeyecektir. Öyleyse konuyu burada bitirelim. Niye bitirelim? Aslında devamı var ama gördüğünüz gibi, bildiğiniz gibi hava sıcak, efendime söyleyeyim. Bu mevzuyu yavaş yavaş işleye işleye gidelim inşallah. Dolayısıyla konuyu burada bitirelim. Velhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in.